Білаш – комуніст. І це він демонстрував багато разів. Але всі його українські музичні твори, не враховуючи русофільських, світилися, світяться і будуть світитися українською сутністю. Серед виконавців значний вплив на піднесення українського духу мала і має творчість співаків Патержинського, Козловського, Петрусенко, Мірошниченко, Мокренка, Солов'яненка, Яремчука, Зінкевича, Ротару. Особливо яскравою особистістю в музичному світі був Володимир Івасюк, 1949-1979 роки. Про нього поет Богдан Стельмах сказав: «Як воду спрагла нива навесні, ввібрав народ усі твої пісні». Івасюк ніби вулканічним виверженням животворних пісень раптово полонив усю Україну. Всю. Більше того, він полонив СРСР, Європу, все українство в світі. Він бив піснями в груди. З його серця текла ріка музики і потрапляла в серце кожного українця. Це був не лише музикант, виконавець, він був активною часткою української політичної еліти. Комунороси знищили його, а він, як і Симоненко, не вмів боротися з комунізмом хитро і йшов у бій з відкритим заборолом. Впав у нерівному бою. Комуносистема вбила і Назарія Яремчука чорнобильським опромінюванням. В Україні функціонував не абстрактний комунізм, а комунізм російський, комунорос, особлива система пригнічування всього неросійського. Комунороси ув'язнювали, мордували, розстрілювали не стільки українських людей, скільки українську думку в людях, українську ідеологію, українську систему життя, українську елітність. Однак життя переконливо показало, що українство зі своїми потребами, своїми законами завжди було, є і завжди буде. Тільки знищивши фізично всіх до одного у всьому світі українців, можна ліквідувати українську мову, українську літературу, українську національну ідею, таке поняття як українство. Комуністи не встигли всіх нас перебити, перестріляти, перевішати. Значні зусилля до нашого виживання доклала українська еліта вищого класу. Це була боротьба за українську правду. Вороги завжди боялися голосу української еліти, бо вона несла світло національної свідомості. Вона вселяла дух спротиву до поневолювача, ким би він не був. За іменами представників української еліти вищого класу стояли національна сутність, яку вони вмираючи відстояли, врятували, силу українського духу, гідність українства. Залишилися в пам'яті народній святими, вічними вогнищами нескореності, чистоти і правди. Героїка української еліти в комуністичні часи – це особлива, найяскравіша сторінка в історії України. Українство проривалося через комуністичний панцир тисячними, мільйонними паростками. Навіть у творах багатьох тих, хто за професію взяли любов до партії й народу, він Грановський, ці паростки мали виразний український зміст. Комуністична система – це 72 роки війни Росії проти Східної України і 53 роки з 1939-го проти всієї України.